Yeah. Binamu, 101% commercial kama unavyo skill. Tunaelewana? Tuliza ball. Tuliza ball. Wacha kudata sisi tuna roll. Yeah. Zila matata. I'll see. Combination yenyewe umepata. Yeah. Muziki unakuvuta vuta. Tuliza ball. Wacha kudata sisi tuna roll. Zila matata. Combination yenyewe umepata. Muziki unakuvuta vuta. Nataka clap. Mikono isipige makofi ilhali moyo umenena. Jiulize kabla hujasema, wakimia ndo imefana. Iwe salsa, tango, samba au tupo kaibia. Investisha sio binamwe wani. Huja club kusho love. Umbavu na leto so chuki zinaonekana live. Yelifikaje nilipo kama sopo vumilivu. Siwizi kichwa jumao na na garanti utulivu. Nikauli tabiti ila sumo liko wazi. Sele kwangu ni kama jango kwa nani. Mwenze mali, bado sichezi na kukwa kenyeji. Na bado na mini kwa mapenzi ya nyeji. Mlaliwa huo mlaliaji na shujazo kwa mfama. Sinachukia kupendo ndo mana zimi ya milupu. Na yote kwa mini boyfriend, hapo ndo mini lipo. Sita machu kwa mitego, soya kwanya, soya tembo. Na maisha yangu alisi huwa hayamo kwenye nyimbo. Jina bila mikwanja ni ujinga, safisha nyota. Fosiza mchalina, inasumbua kufamika. Ni kuishi nyumba vio, sirushe jiwa kwa jirani. Na ugeuwe chuki mapenzi kama huta kita frani. Nisuacho sipoteo, sikosee. Team yangu ni East Coast, love, nataka uclap. Tuliza ball, wacha kudata, sisi tunaroll. Bila matata, combination yenyewe umepata. Muziki unakuvuta vuta. Tuliza ball, wacha kudata, sisi tunaroll. Bila matata, combination yenyewe umepata. Muziki unakuvuta vuta. Tekero, sige kama kwa shalo. Kama na frisa lapana nafanya bala. Kama unafunga bao nafunga mtani. Fikisha nyamini haichezeki. So mimi mzuko na mpanda kizi wingo mani. Kasikia nini? Kioko angu, lazima ukose mkono. Lazima utwe machozi wea uzuni ama upendo. Na jigeuza dhuli, natuwa namba yangu ya simu. Tatu, tatu, kumba. Nataka mbip, toka bongo flavor. Waka general romande, najeleza na eleweka. Na shawishi mpako zei. Sometimes tujipongeze, gonga glazi. Mimina kidogo tushuke down to dancing. Bado na shanga mabinti au kweli wani nafasi beef ni chao ni jenga so didi ya utoto jingo usongele kusungwa ni elembe nane na mfuge mabinti so mimi ni wao piche zangu kutani pembeni mwavitanda vyao na jina langu mfululizo toka midomoni mwango jatatuza jina langu vifuani na siri zao ni mateso bila chuki kama umemo kwa mpunguli shuti ulipende kaburu na chagua pa kufia juu ya hisyo ni dosari kama jela team na zui ya modo unapata dhani yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.